الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا تا قیامت روز اثبات شو او غی که اللہ مخلوق حال بیان کرو چپاگی باندی با دیر لوی حیبتی او داغی حیبت پوج باندی با داغی توازن خرابی نو دنیا ډیر مرتبه سوک لسورزی وی سوک به یو ورځ وی سودایان بشي وکاله چې دا بیان شو نو خلقو د استهزاء د وجنا دا خبرې شروع کړي چې قیامت شي نو دا تمرا لوی لوی غرونا دی سر بس چل کی دا بسنگ پنا کی او دا سوالم داغی خلقو چیغیتا دا اللہ زور نو معلوم زکر دیر کم خلق دے چاگید اللہ عظمت او قدرت حسی مانا کے معلوم کردے اداغی جواب اللہ رب العزتو کو کل سوال نہیں شوے او قرآن یہ ذکر کی پیسألونک سرا چدا مقام دا سوال لائقو نبت دا سے اگنا لکا جدی سوال کری او کلا حقیقت کے سوال شوی تپوس شوی دیدے دا الفاظو ندا پتا لگی چا حقیقت کے سوال نو شوی او دا مقا او دا مسئلہ دا سوال دا کولو لائق ونو او غا دلیل پا دیزه که داده چه فقل نورو زیونو که چه یسألون کراشی نجواب که صرف دارا دی چه قل ویسألون که مازا ینفقون قل ما انفقتم فاور سرنی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ دې دې کې فار أغلې ده او دا مخ کې شرط واړي نو مطلب د آیت داري چې کدي تپوسو کی ستانا فقلت بوله جواب دا ورکه ويسالونك عن الجبال کدي سوالو کی ستانا په حق د غرونو کی فقل ينصفها ربي نصفا نو آیا و تپا جواب کی چوچت بکی اللہ دی لرا پا ہوا کی وابلزی رب زمان دی لرا پورا پا لزول سرا لکا مخ کی جدا جملہ ذکر شوا چی موسیٰ علیہ السلام سامری تاوی چوانظر الہ الہک اللذی زلت علیہ عاکفا تدی اس نظر کوا اغی خدیتا چطور تدیر پا جزے سر پروتوی لنحرقنہو اول بے اسوذن ثم لننصفنه في اليم نصفا ابي ابي په دې دریاب کې والو زوما څنګه چې غیری په هوا کې الوزی ملاوی دا سیدا غرونا او ایرما ته یو شی دی زما د قدرت په مخ کې د غر حیثیت دا سیدی لکه د ایری حیثیت فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا پس پریب دی دیزمکی لرا میدان هموار چه غرونت نلرشی نبس داو پورا هموار پاتشی قَاعًا میدان توی صَفْصَفًا هموارول توی ولیکن همواری خو په یوزل ناراضی کنه چې لګیاي پکی او پکرات او مرات سری مال راضی نو قران زکا صف صفن لفظ راول چې دا په یوزل باندې نه دا چې په یو زما کډې رخواریو کې او یو پلاټ یې کیو چتواله او کتواله تنو باسي هغه ته همواري وی کنا الله به په کون فې کون سره داس کی لزمکه کیو دا تبديل راغې چې قاعن صف صفن میدان شو هموار شو او بل لا ترى فيها عوجا تبنوی نے پدې زمکه کې کندې لکه څنګه چې اوس پکشته کنا ډونګه ډونګه کندې ولا امتا او نو مې پدې کې ډېر او غونډې دې بل تغییر او تبديل شي دې معنا او کلاداري آیت سورته ابراهيم ویلو یوما تبدل الارض غير الارض والسماوات یاد کا د قیامت هغه ورځ چې بدل وکړي شي د ازمکا په بل ازمکه سره نالتا که دو قولو کنخا نیو قول پا کداو چی دزمکی اغا شکل او حیعت با بدلش شکل او حیعت بدلی دل دادی کنا چی قان صف صفن وز خمیدان نده وز هموار نده وز پا کدیر اونچ و نیچ تا اوس بګ ډیر کاندې او ډیر موړونه چلای او ترایشتا او دعوت نه لری شي نو بدل وشي نو چې صفات یې بدل شي نبوی نه پدې زمک باندې ایواجن هغه کاندې او خړونه ولا امتا او نو هغه غونډه او ډیرې داسې وشيله کې چې بس مشرق کې او سړی ولار دینو مغرب کې ببل ویني داسې وصفاشي او داسې اموار وشي اغه مواری زکه نشته دی چې اوس په لګون دی منزل کې ډیر پراخی کنه ښا د دې او د کلی زور مزل خونه دی او بیا هم التنور راحتلی او را خور شوی او دلته انور نه ختلی دا د زمکی پنای کنا کغرونه پکې نه یم او د زمکه کې دا صفات شته چې پنای پکې شته دی مونږ ته بدل تنور راوخی جی روچت بشي خور بشي او عربو کې بلانی راحتلې دې زمکه پنا کړې ده کنه دې کې دومره اوچتواله ښا دا وته نه الله لری کې بس نو بلکې دا خو اوس معلومه خبره ده چې مونږه د ماسو تنونز کو اوس به د آرام کوشش کو او دا یې زوی نشته دی چل تبوس نور راحت لی او غیبا ناشتی کی اور پاسی دلی وئی اوس پر واس شو دا تفاوت بتنوم اللہ لری کی کنا پدی اللہ پوئی دا دمر تفاوت قان صف صفن یوم ازیت تبعون الداعیا په دغه ورځ باندې به خلق رواني پاغه بلون کې پسې لا عوجلا دا سیده برواني چې دا आवाज نه با یو بل پلان کګیږي را کګیږي لا عوجلا لا عوجل دعائه چې هغه کوم شپې له والدا کم آواز یې کړی دی نو دا خلق بسیده دا غي आवाज په طرف رواني بالکل به نه یو پلا بل پلا نه یې سیده روان نه لاره بولې زتوی سیده شوې خو وخت تیر شه در باندې کچره دا سیده تر روان وې د دنیا په یو دای پسې چې دنیا کې تا تا د لاره په لست نه بلون کې راغلیو ستاره رهنمایي کولا او ستاره هدایت یې کوم نو کته غي پسې دا سني روان وې لکنن چې پاش پیله پسې روانې نو ډیر کامیاب بوي تا خو دنیا کې دا څه ونکړ کنه ته خو دنیا کې دا غنه یو پلا بل پلا عن الیمینی و عن الشمال عزین پیغمبر سره هم دا کار وکړه دی ویلو الله رب العزت چې پیغمبر ته ډیر تعجب کوي دې خلق په دې حال پورې ښا ته ډېر تعجب کوي فمال الذين كفروا په دې کافرانو باندې سچلو شو سبلا به پرې وتا قبلک موتعینا چستانا مخکې څوک منډي وی عن الیمین وعن الشمال عزینا او څوک کین طرف ته ډلې ډلې او څوک خي طرف ته ډلې ډلې اپ دې سچلو شو دا سه تیخ تخواغ سو کئی چیاو تا کنزلو کی دیر بدی خبری ورتاو کی تاو تا سووی دی تا بدا خبروی کنا دی خوا دی دعوت تا توحید تا دیر خلق شر و فساد وی کنا او تختی تینا اللہ قیامت کے وڈیر سیدہ شیخو وقت بطیرینو وکار داو چې نن سیده شوی او دا الله دعوت ته قبول کړی وې چې تعالی دم راضی مشان کتاب را لېګلې دې نو دې تابعداري خو دې ونه کړه کنه په دا ورځ باندې تابعدار وې او روان وې پاوی بلون کې پسې لا وجله نبی کګواله داغه د आवाज نه سیده روان وخشعت الاصوات للرحمن او چپشی اوازونه د ډېر هیبت رحمان ذات توجنا مخلوق به دومره هیبتی چې خبرې باندې شي کوله आवाज بناوري بالکل خاموشي وای ته بنوي چې په دې زمکه سوکشتا چبغی اوازنا داغه رحمان ذات توجنا فلا تسمعوا الا همسا نا باور بل سو مگر کشکش ګره یو د خپو کشکشی نا خو مخ کی ذکر سوره مریم کی جهل تو حص منهم من احد توینه د په خوانو خلقنا په دې مکبان یوتن او تسمعو لهم رکزا یا اوری داغید پارا کشار دخپو ارکزو او همس چی دیکنه دا دا سا اغستو دی حرکت توائی بس دمرو پویگی چی خلق بساخلی همس د اسد د زمری 1500 نمونه دي نو یو نوم پکې حموس دي الله یې سمره چاله عزت ورکړینو نمونه ډیرینو حموس ولې هغه چې یو ځای ته دینو دومره غلې دي چاړو د ساغ استو پاره هم څوک نه پوي دا زمری صفت ته کنا الله ایبل سب ناوري بس خلق چې سا اخلي خود با اخلي زکه چار چا باندې با هيبتي نو دا سا غستو आवाज وې انور وس نه وي فلا تسمع الا همسا قران دا وی خلق حال ذکر کی وس چغی دنیا کې ډیر غفلت کړو وخت یې خراب کړو ضایع کړو او د آخرت غم ورسره نه او د قیامت غم ورسره نه او د پولیس رات او د میزان او د عمل نامو غم ورسره نه داسې به غم او اولې ورسره نه ځکه هغې ل چا دا عقیده پیدا کړی وه او دا خیال یې ولې په ذهن کې اچولی وه چې قیامت کې به نجات او خلاصې په شفاعت باندې که نه لوی لوی خلق شته لوی لوی هستۍ شته پیغمبران شته ملایک شته دی دغسې نیکان صالحان شته او غیبه ګرځي شفاعتونه وکي سفارښونه وکي کار به شروع وي زی مونږ به په پاکستان سره دغه سره کاږي دی په دی باندې وخت تیر کړو دنیا کې نو قیامت کې به هم په دغه خیال او په دغه امید کې پراته یې کنه چې اوس به څوک راشي او زمونږ د پاره به الله سره خبرو کې زمونږ د خلاصي ډیره سخته ده. الله رب العزت وی آو خبره ما سره کوي زما په اجازت سره ولیکن پزیدان پوکای چې اجازت بللا چاته کوي اجازت باغ داغه چا په حق کې کوي چې ګناګار دی فاسق دی فاجر دی ولیکن په کلمه باندې یقین وو دا پکړې لري کمال ښا کلمه ویلې وا د زړه د اخلاص نه الله وحدانیت یې ذکر او قبول کړو لیکن سره دا غې نه تنا ګناهونه شویو فسق او فجور تنا شویو نو دا په حق کې به الله اجازه کوي ملائکه تا او انبیا او تا چې اشپاو توجرو د دې خلقو په حق کې ما ته سفارش وکم نو دواله فیضې بوشي دی با د جهنم نخلاصي او استاد او مرتبه او چتی شي دا د خلقو په حق کې نو مشرکان په حق کې خونه کیږي چاریا سه په جواب باندې کلمه ویلی وا د مطلب نه نو خبر شویم چې دې کلمې مطلب څه دی الله زموږ نه څه غواړي نه بس دنیا کې ډېر مخلوق له الله صفاتونه ور کړیو دې عقیده باندې دنیا کې ژوند تیر کړو چې پیغمبروم په غیب پوئګیو دغه سي اولیاء او بزرګانوم په غیب پوئګیو دا عقیده وا ناغل اخو اجازت نکی گی اخو دا کلمه نه نده خبرو یوم از اللہ تنفع الشفاعتو پا دا غرط باندی با فیدور نکی شفاعت اچالا اللہ من مگر دا چا دا پارا ازن له الرحمن چی اجازت کړی دا غد پارا رحمان ذاتو ورضی له قولا او اللہ رضا شوی دا غد خبرینا دا غد خبر سوا چی اللہ پی رضا کی گی لا الہ الا اللہ دا اللہ دا رضا خبر دا فوچی دا زلد اخلاص نیو ایکنا چی او دیوی نو بس بیا په دې خلی باندې او په دې جبه باندې باد بل چانم نه يم بل چا ته आवाज نه کوي چې را مدد شي د بل چا نه بس سوال نه کوي د خپل حاجت او د خپل ضرورت زکات یو الله سره وعده وکړه کنه چې لا اله بل نشته حاجت روا بل نشته مشکل کوشا بل نشته لایق د نفع او د نقصان مالک نشته نشته ی څنګه دی وینه د قصدی په اعتماد وکو نل ځان رضا شو نو ته ډیر ګناګار حدیث کی راضی تا به دومره ګناو نکړي چې د ازمو کا وټوله استاد ګنا نه ډک شي دومره به کړي ګناو ولیکن کمال دا دے چې شرک دې نه کړې الله وی زبدل دا زمکا د ثوابونو ډک کم ځان پوکا د آخرت غم وکا او د آخرت غم صرف دقه دې چې ځان د شرک نه بچ کا الله د وحدانیت عقیده پیدا کا قران ته تدید پر نازل شیو چې دا قیاو سبق د تخی هغه زور سبق د تخی د الستو د وختو چې الله پازل کې د ټول نواده غست وا چې الستو بربکم اے خلق او زستا سرب يم او کنیما قالو بلا ټول ویچاو ته زمونږ ربی بس مداري وادي د تازه والی د پاره قران نازل کو پیغمبران راولېګل چا وعده یاد ساته هغه به مخلصي هغه به هم په کار راضي وره داغي په زینور عقیده پیدا نه کې کني محروم بشه مگر هغه څوک چې اجازه تو کی داغه د پر رحمان ذات او رضا شوی داغه نه په خبره کې یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم الله پویږي په حال باندې چې مخکې د دین او چې دنیا ته لانو راغلي او په حال باندې چې رستو بد دین ای چې فنا بشي ولا يحيطون به علما او خلق نشر سيدهم دا الله يوزري معلوماتهم هغه تار سم معلوم دي کنا د ډیر مخکې نه معلوم دي وته چې دنیا لانو پیدا کړي دا ټول ریکارډ یې پورا کړو او هغه پروت دی اداغی مطابق بکار روائی کی گی اللہ اقبل صفت دا علم بیان کو دے ذکر بیان کو چې اکثر خلق تان دیر لوے چوٹ پدی کے رسے دلے پدی صفت دا علم دا اللہ کے خوا اور دیر ور سرپ کی شریکان کری دی تدی علم پا صفت کے خوا پیریان پوئی گیو پیران پوئی گیو تا تبا دوڑا حال ویو تا تبا دی زینا پورا پورا نخی در کی چستا سکور کی بیر اولار داو ادی طرف تبا که منداو دے او دی طرف تا اگو روی نتاو پا دی باندی اگا اللہ سر شریک ہے داکو اگا چل جوڑ کرے دی د دې لپاره خواږی ډېرې تجربې کوي کنه او تنه خبر کنه ته ودی او خلق دې دوک کوي د دې شرک د لپاره خواږی ارزه تزان رسي ته جاسوسان نه خبر دا ټوله جاسوسي ده نن د جاسوس نه څوک ځان خلاصول شي اتو اے ماتے ٹک ٹک حالوئے نو خود بیوی کنا داو ٹول جا سوسان دی فغیب باندی یو اللہ پوئی گیا قیدہ بدا ساتی فدی باندی مسلمان مسلمان دی چی غیب دان صرف اللہ منی بل سوکنا نو تا دا خلقو پچالا کئی باندی دوکا شوئے تا اللہ عقل نو در کرے چی او بنده اگه تا دوکا کئی او تا بانده لبی کئی او تا لآخرت خرابی خاتمه دل خرابی دا وجه داره چی تا دا قرآن نزان نه خبر کرنو ولا یحیطو نبی علما نشی رسیده مخلوق معلوماتو دا اللہ تازرهم وعنت الوجوه للحي القيوم ذليل بشي اغه مخونه یا ډیر لوی لوی خلق چې دنیا کې دا ډیر زور او طاقت او ډیر نوم یې او ډیر شهرت یې او نو په قیامت کې ذلیل شي دا غزات په مخ کې چې حي او قيوم همیشه ژوند دی او تنظیم کوونکې دی دا سی با ذلیل اولاری دا سی با خاموش اولاری ادا ولي بذليلي وقد خاب من حمل ظلما يقينا ترسوا شو اغه سو کو چې قیامت ته شرک راول الته مردار راول دغه ذلت سبب ده ظلم امرات دلته کې ظلم عظیم ظلم د سوره لقمان هغه مراد ده دغه بر سو کی الله تخکار اسباب خو چې استاد هلاکت او تباہی اسباب دادی و ځان پوکا توبه او باسا د شرک نه توبه او باسا نو اخرت به دي خیرسته شي نجات به مومي د جنت لایق بشي ذکر الله رب العزت وی و من یعمل من الصالحات اگر چاچی عمل کری عمل صالح و هو مؤمن خب دی شرط باندی چاقی دی توحید وی شرط بنی رہ کنخا تپا عمل پس دیو شرط دیر کڑی دی عمل حس شین سو چاقی دو سر نی مر گرے فلا یخافو ظلما ولا حزما نو دغا بنده با قیامت کی ده اسنه نیریگیم نباد ده نیریگیم چه زیاده و سروشی ده اللہ طرفنا چه گناه نده کلی و سزاو لور کئیم اخو ظلم ده نانا اللہ سر ظلم نشتا ولا حزمن او نبا یریگی ده نقصاننا و ده تاواننا چه عملو نکلی دی او بدله ملاو نشوا اجر او ثواب حاصل نشو داغو دنیا کې خلق هضم کول کوي د خلق مالونه هضم کی نه الله دې عمل نه هضم کوي هغه بوله یو پلسو یو پسل باندې بدلی ور کوي او نه داسې کوي چې ګنا نشتا او سزا ول ور کوي نه د دوالو نه دغه انسان بچ دی کم چاملو الصالحات و هو مؤمنون تا دا قرآن دا شرط په شکل ذکر کرده خواه شرط اغی تاوی چی بغیر دا اغی نا کار نکی گی اگر زمان دا شریعت او دا فقه دا مسئله دا کنا چی دا منزد پارا او دس شرط تی نتا چره بیا او دس اولانی منزد تا اخو نکیگی سنگا چی بے او دس دی من نکیگی ندغا سی بے دا توحید ندی عمل نقبلیگی اتا پا عمالو کی لگی آئے تا عملو نو مرتبی ذکر کے اور اسشتے نا بنیاد نشتا ایرہ نشتا او بادے کے ندہ تا دا عقل کار کے بغیر د توحید نه عمل نه قبلی چې عمل قبول نشو فضیلت یې کم ځای نه راغی دا ټول توحید ته پرات دی بغیر د دین نه دنیا کې څه عزت شته نه په آخرت کې څه عزت شته په آخرت دا وره